τους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπανε αρετή μέσα στις εκκλησίες και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον Άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου που πρώτα θα κρατήσει τις αχτίδες του σημάδι ότι ο καιρός να λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και μετά θα μιλήσει να πει «Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις». Αυτό λοιπόν είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ερώτημα προς τον εξόριστο ποιητή και το σκέτο ποιητή. Τι βλέπεις στον αιώνα του. Σήμερα σίγουρα το βλέπει και αυτό ο ποιητής, το είχε δει και από παλιά, είναι μια μαύρη Παρασκευή. Έτσι ονομάζεται αυτή της κατανάλωσης και με τις ουρές έξω από πολυκαταστήματα και στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη για να προλάβουν να πάρουν πιο φτηνά κάτι. Ουρές όμως, όχι αστεία. Στη Δε Θεσσαλονίκη κάναν και ουρά για ένα δωρεάν κραγιόν. Κοπέλες πάρα πολλές με την αγωνία του αιώνα και της παράξενης εποχής στην ουρά για το κραγιόν. Αλλά κυρίως είναι μαύρη Παρασκευή γιατί έτσι ξημέρωσε. Η είδηση έχει να κάνει με τη Μόρια στην Μυτιλίνη, στο κέντρο κράτησης. Μια 66χρονη μαγείρευε, προσπάθησε να μαγειρεύσει αν είναι δυνατόν σε σκηνή μέσα με γκαζάκι, συνθήκες ζωής εσχρές, από που έφυγαν, που ήρθανε και πώς ζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εξεράγει φιάλη γραερίου, είχαμε έκρηξη εκεί, βρήκε τραγικό θάνατο η ίδια, φωτιά πήρε η παράπλευρη σκηνή στην οποία ζούσε 25χρονη νύφη της, επίσης από το Ιράκ και αυτή με τα δύο παιδιά της. Το ένα από αυτά ηλικίας 6 ετών άφησε την τελευταία του πνοή στο σημείο της πυρκαγιάς, ενώ 25χρονοι με το άλλο το παιδί έχουν μεταφερθεί εδώ σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Άλλα 6 άτομα τραυματίστηκαν από αυτό το φοβερό που συνέβη εκεί. Έτσι λοιπόν είναι μια μαύρη Παρασκευή. Ο καθένας τη βλέπει όπως νομίζει, Black Friday για τα ψώνια, ή μαύρη Παρασκευή γενικότερα που έρχεται σαν συνέχεια μιας μαύρης Δευτέρας, Τρίτης, Τετάρτης. Και η απάντηση στον εξόριστο ποιητή θα μπορούσε να είναι, γιατί το ρωτάει ο Κατράκης και ο Ελίτης, τι βλέπει. Βλέπει τα άπειρα σωσίβια που είναι στιβαγμένα στα νησιά του Αιγαίου. Βλέπει τους ηγέτες που όταν έρχονται εδώ, συμπεριλαμβάνουμένου και του Έλληνα, φοράνε αυτά τα σωσίβια, έτσι το είχε βάλει τότε στον Ban Ki-moon τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ. Το θέαμα που παίζεται γύρω από όλο αυτό, ή μπορεί να βλέπει ο ποιητής τα F-16, τα σούπερ αεροπλάνα, αεροσκάφη πολεμικά που ξεκινάνε από τα αεροπλανοφόρα και από τις βάσεις, βομβαρδίζουν στη Συρία τις πόλεις και τις εικόνες τις βλέπει ο καθένας, όχι μόνο ο εξόριστος ποιητής. Τον δρόμο που αναγκάζονται να πάρουν αυτοί οι άνθρωποι της προσφυγιάς, τα χιλιόμετρα που κάνουμε τα πόδια, τις ακτές της Μικράς Ασίας, τις ακτές των νησιών μας και αυτές τις συνθήκες διαβίωσης. Όλα αυτά θα μπορούσαν να ήταν απάντηση στο τι ακριβώς βλέπει ο εξόριστος ποιητής. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τα έθνη, άλλοτε σαλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σκίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει ο νους του ανθρώπου. Αλλά πριν ιδού θα περάσουν γενναίες του αλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες κηρύσσοντας πολέμους. Baby, baby! αυτά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους. Όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς, να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες να ράνουν με άνθη τον νικητή, που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάτου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Τι να βλέπει εδώ, να βλέπει τα μηνύματα ο εξόριστος ποιητής που έρχονται, μερικά από αυτά, κανένα δυο λένε εδώ, ότι δεν ήξερε αυτή η νεκρή πια 66χρονη, ότι δεν ανάβουμε μέσα σε σκηνή γκαζάκι, φιάλι για να μαγειρέψουμε. Ότι πού θα πήγαινε, σε εστιατόριο, στο κοντινό εστιατόριο να φάει, τι θα φάει, πού μένει. Προσπαθεί να στήσει νοικοκυριό. Το ήθελε να μένει σε σκηνή με αυτές τις καιρικές συνθήκες, να είναι χιλιάδες χιλιόμετρα μακριά από την πατρίδα της, στη διπλανή να μένουν τα εγγόνια, το είχε σχεδιάσει, της αρέσει πολύ. Έχει άλλη εναλλακτική. Τα συσίτια, τα χαλασμένα ή τα όπια που οι μη κυβερνητικές οργανώσεις μπορούν να τις πετάξουν για να φάνε. Πόσο να τρώσει τη ματζίδικα όταν μένεις πια σε ένα χώρο 2, 3, 4 μήνες. Θες κάτι να φτιάξεις, να νιώσεις ότι υπάρχεις, έστω μέσα από αυτό το φαγητό. Από βλακίες πια. Άλλο τίποτα. Και από ευκολία καθισμένοι όλοι εδώ, στη σιγουριά, με την Black Friday και την αγωνία για τις ουρές των καταστημάτων, να κρίνουμε πώς ακριβώς σκοτώθηκε και πώς κάηκε και το μικρό το παιδάκι. Ότι το ήθελε όλο αυτό ή ότι ήταν χαζή και οφείλεται όλο αυτό στην χαζομάρα της. Να μην ξεχνάμε, είναι και η Black Friday σήμερα, γιατί ξενύχτησαν την ίδια ώρα που συνέβαιναν αυτά στη Μόρια. Κάποιοι είχαν πιάσει ουρά από το βράδυ ή από πολύ πρωί, για να έχουν καλή θέση στη μπούκα της πόρτας όταν θα άνοιγε εκεί του πολυκαταστήματος. Έχουμε έρθει από το πρωί. Τι ψωνίσατε? Δύο μπουφανάκια και δύο πιάτες. Μάλιστα, από τι ώρα έχετε ξυπνήσει για να έρθετε εδώ να ψωνίσετε? Έχουμε έρθει από επαρχία, έχουμε από τις 6 ώρα. Από πού δηλαδή, από ποια πόλη? Από Τρίπολη. Από τι ώρα είσαι εδώ? Από τις 1.30. 1.30 το βράδυ. Ναι. Είναι 6 το πρωί. Ξέρω. Θα ανοίξει το κατάστημα στις 9. Στις 8. Εντάξει, είπαμε, περιμένουμε. Γιατί λέμε λογικά θα έχει κόσμο. Σύμφωνα, ας πούμε, με αυτά που γίνονται στην Αμερική. Στην Αμερική λογικά θα έχει κόσμο. Οπότε είπαμε να έρθουμε να περιμένουμε. Με την ευκαιρία να πιάσουμε θέση για να τελειώνουμε γρήγορα. Γιατί θα είναι και σε άλλα μαγαζιά που θα πρέπει να πάμε. Και πρέπει να προλάβουμε. Ξενυχτήσαμε από το βράδυ, από τη μία το βράδυ. Άλλος ήρθε από την Τρίπολη να προλάβει τη Μαύρη Παρασκευή. Υπάρχουν και αυτά. Δεν συνδέονται, προφανώς δεν συνδέονται. Συνδέονται μόνο ως εικόνες της ίδιας μέρας. Γιατί όποιος ξύπνησε σήμερα το πρωί και παρακολουθώντας αυτά που είναι μέσα στα σπίτια μας, οι απολύξεις των μέσων ενημέρωσης, δηλαδή τηλεοράσεις, τα κανάλια, τα μέσα ενημέρωσης, τα social media, όλα τα υπόλοιπα, έπαιζε το γεγονός, το τραγικό περιστατικό της Μυτιλίνης και η άλλη Μαύρη Παρασκευή, οι ουρές, η προσπάθεια των ανθρώπων να πάνε να ψωνίσουν, και τα δύο συνδέονται μόνο ως εικόνες ή ως γεγονότα που συνέβησαν ταυτόχρονα την ίδια μέρα. Προφανώς δεν είναι όλα έτσι. Εμείς τα είδαμε και τα βάλαμε σε σειρά για να τα βάλουμε και στο μυαλό μας σε σειρά, αν μπορεί να μπουν σε σειρά, και να απαντήσουμε κυρίως στον εξόριστο ποιητή. Εξόριστε ποιητή, στον αιώνα σου λέγε τι βλέπεις. Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε σαν γεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψηλά μες στους εθέρες το ερέχθειο των πουλιών. Και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας συχτήσεις θα φρίξει. Τα ραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ιδού, θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους σαν αίτια θα γεράσει. Και θα έρθουνε χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένα τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερήπια. Τότε, μην έχοντας άλλη εξορία, πού να θρηνήσει ο ποιητής την υγεία της καταιγίδας από τα νυχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γύρει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερήπια και τον πρώτο λόγο του ο στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του σαν αχτίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων. Αισιόδοξα το καταλήγει ο Ελίτης. Είναι το προφητικό από το Άξιον Εστί. Μάνος Κατράκης βεβαίως απαγγελία, μοναδικός και αξεπέραστος. Το καταλήγει αισιόδοξα. Δίνει μια απάντηση στον εξόριστο ποιητή, αλλά μέχρι να το καταλήξει αισιόδοξα, περνάει από διάφορα. Τα ακούσατε με τους ηγέτες, τους πολέμους. Εκεί είμαστε σε αυτή τη φάση. Πριν καταλήξουμε στο αισιόδοξο. Παρ' όλα αυτά δεν χάνουμε τον ορίζοντα ποτέ. Τον κυνηγάμε, άπιαστος είναι, αλλά εμείς πάντα θα τον κυνηγάμε. Νομίζω πολύ θα τον κυνηγάμε τον ορίζοντα. Ωραίο παιχνίδι, ωραίο κυνηγητό. Μη έχοντας τίποτα άλλο να κάνουμε, μυρολατρικά να περιμένουμε στην ουρά για να ανοίξει η πόρτα του πολυκαταστήματος. Καλύτερα να κυνηγάς τον ορίζοντα. Μια απόφαση που έχει ληφθεί πολύ πολύ παλιά, πριν ανακαλυφθούν οι Black Fridays ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Ελληνοφρένεια είναι εδώ. Αυτό που ακούμε, 211-200-8200, το τηλέφωνο επικοινωνίας σας περιμένει με πολύ μεγάλη χαρά ο άλλος από εκεί. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real και no, το μήνυμά σας όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@realfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης ρυθμίζει τον ήχο με την μουσική από την κεντρική Ευρώπη. Πάμε σιγά σιγά στις πρώτες διαφημίσεις. Νύχτα της 25ης προς 26 Νοεμβρίου του 1942, 150 αντάρτες του Ελλάς με επικεφαλή στον Άρη, 60 αντάρτες του Έδες με επικεφαλή στο Ζέρβα και 12 Βρετανοί επιτίθενται φνιδιαστικά στην Ιταλική φρουρά της μεγάλης υδροδρομικής γέφυρας του Γοργοποτάμου και την ανατινάζουν. Αυτά σαν σήμερα προς αύριο 25 Νοεμβρίου του 1942. Έτσι απλά μέσα σε μια νύχτα, σε ένα βράδυ έγραψαν ιστορία. Όπως γράφουν ιστορία οι λαοί που έχουν κέφια. Οι άλλοι στέκονται στην ουρά για τους γνωστούς λόγους, όπως λέει εδώ μια ακροάτρια νομίζω στο Twitter. Ο άλλος ξεκίνησε από την Τρίπολη να έρθει να ψωνίσει για να προλάβει τη βενζίνη μόνο, τα διόδια. Θα είχε ψωνίσει στην πόλη του και θα έχει ωφεληθεί και η πόλη και ο μαγαζάτορας της πόλης. Αλλά έπρεπε να γιορτάσει το Black Friday. Τελειώνει και το άσμα το αγωνιστικών, αντάρτικο, από τις παλιές στιγμές, να μην τα ξεχνάμε αυτά. Και στην Ελληνοφρένεια είχαμε κάνει μια παραποίηση, το είχαμε εξυγχρονίσει κάπως, στην τηλεοπτική Ελληνοφρένεια πέρυσι, το ίδιο τραγούδι, μάλλον είχαμε δανειστεί τη μουσική και είχαμε αλλάξει λίγο, λίγο τους στίχους. Βρόνταει ο Σόιμπλε, άστραφτη Μέρκελ, μου γκρίζει η Λαγκάρ και οι τρεις θεσμοί. Τρόικα, τρόικα, εμπρός στον αγώνα για υψηλότερο το ΦΠΑ. Τρόικα, τρόικα και τούτο το χειμώνα θα ξαναπληρώσουμε τον εμφυά. Ξαναζωντάνεψε το παπατζιλίκι που θα χορεύανε οι αγορές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στη χύτρα μας ούτε φακές. Γελάνε μαζί μας οι ξένοι λύκοι, μέσα στην χύτρα μας ούτε φακές. ΣΥΡΙΖΑ, η ελπίδα έρχεται. Με νέους στίχους, να πατήσουμε στα βήματα των παλιών για να δημιουργήσουμε τα δικά μας αντάρτικα τραγούδια, από αυτά μόλις το ακούσαμε από την παιδική χοροδία της Ελληνοφρένειας. Λαός, μέρος Α. Είχα πάρει κάποια στιγμή πριν γίνουν ανασχηματισμοί και όλες αυτές οι μπουρδες που κάνουν και σου είχα πει για το Χατρούγαλο ότι κάτι διέψευσε και τέτοια για καταργήσεις επιδομάτων και διάφορα. Με την Ατσόγλου τι λες θα γίνει, τέλος αυτά, σωθήκαμε. Λογικά. Γιατί εγώ πιστεύω ότι γάμισε χειρότερα με αυτήν. Θέλω λίγο, σε παρακαλώ πάρα πολύ, να είμαστε λίγο πιο ευγενείς όταν λέμε το όνομα Αχτσόγλου. Πώς. Πληγώνομαι, φιλαράκο, πώς να σου το πω. Θέλω λίγο για το εφάκι μου λίγο πιο μαζεμένα τα πράγματα. Ο Καλαμούκης έχει ένα όνειρο, ένα όραμα, πώς να το πούμε αυτό που έχει ο Καλαμούκης. Και μια φιλοδοξία. Αυτό έχει κάποιο χρόνο, δηλαδή στα 10, στα 30, στα 50 χρόνια σταματάει ή πας μέχρι τέλος, δηλαδή μέχρι που να πεθάνει. Όταν οριμάσουν συνθήκες. Κάτσε ρε παιδί μου, τι όταν οριμάσουν, έχουν περάσει ήδη από ό,τι καταλαβαίνω 30 χρόνια. Λέω, έχει κάποιο όριο ή λες μέχρι το τέλος. Εκεί μένω σταθερός. Σου είπα, όταν οριμάσουν συνθήκες, δεν υπάρχει όριο. Ρε παιδί μου, λες ότι θα κάτσω να περιμένω να γαμίσω αυτή την πρόμενα 5 χρόνια. Πότε θα πας, όταν οριμάσουν συνθήκες και είναι έτοιμη κατάσταση, θα πας. Μπορεί να μην οριμάσουν ποτέ. Μα στα λόγια μου έρχεσαι. Άμα δεν οριμάσουν ποτέ οι συνθήκες, αγάπη μου, καλώς τα παθαίνουμε. Τι θες τώρα. Ρε κουφάλες. Είπατε στο Σόιμπλε ότι θα κάνετε τους βουλευτές από 300-200, να μην πειράξετε το ΕΚΑΣ και τους μικροσυνταξιούχους. 2.000 με τους ακριτούς υπαλλήλους θα τους καταργήσετε. Τρίπλους συνταξιούχους και άλλα. Θα κάνατε όλα αυτά. Και σας είπε ο Σόιμπλε, όχι. Εγώ πρέπει να απαντήσω. Με φέρνετε σε δύσκολη θέση και είναι τα σώσ και δεν τα είχα δει. Άρα Σόιμπλε, ρε κουφάλες. Αυτό βγήκε, η κατακλείδα είναι αυτή. Μαγόρι μπελίτσι μου, ο γυμναστιακός είμαι. Πού είσαι, μωράκι μου? Πήρα να δώσω χαρά στη Σιριζέα, ρε μαλάκα, για να δεις πόσο αντικειμενικός είμαι, ρε. Αυτό δεν είναι αντικειμενικός, φίλε, αυτό είναι μάστορας, ήρωας. Τι χαρά θα δώσω? Να φέρω μπαλανόβουρτσα, θα ξαναχνιάσουμε, τι να φέρω? Άκου να δεις τώρα, εγώ ξέρεις, είχα πάρει, είδες έβριζα να πούμε και βρίζω πάντα ό,τι δεν μ' αρέσει θα το βρίσω. Είχαν κόψει του πατέρα μου τη σύνταξη, φίλε, την είχαν πάει 586. Μετά σε πήρα και σου είπα ότι αποκαταστάθηκε εν μέρη και πήγε στα 697. Τώρα του δώσανε και ένα ακόμα επιδοματάκι 50 ευρώ, έχει πάει στα 750. Να το ρε, τι ρε ο πατέρας, να τα. Επειδή αυτό δεν έχει κανένα τίποτα στο όνομά του περιουσιακό, πιθανόν να τις αξιολογούν έτσι, ρε φίλε, τις συντάξεις. Και εντάξει, για μένα θεωρώ ότι είναι πολύ δίκαιο και μόνο αυτό. Εγώ το ΣΥΡΙΖΑ, ούτε τον Γουστάρο, ούτε τον Τζίπρα, το ξέρεις πολύ καλά. Εγώ είμαι σαμαρικός. Όπως με λες και καλά κάνεις. Mm. Αλλά όμως αυτό, το ότι αποκατέστησαν αυτή την αδικία στον πατέρα μου, φίλε, πρέπει να το πω, να πάρει και λίγο χαρά η ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αυτό που λέμε το ΣΥΡΙΖΟΔΕΞΙΟΣ που είσαι τώρα εσύ. Αυτό πρέπει να το πω. Αν ήταν όλοι οι Έλληνες έτσι, φίλε, αντικειμενικοί και λέγανε το σωστό της εκάστοτε παράταξης, μπορεί να ήμασταν και καλύτερα. Αλλά εδώ, φίλε, ξέρεις τι είναι, είσαι δικός μας. Τέλος. Είσαι καλός και ας είσαι ο χειρότερος μαλάκας. Δεν είσαι δικός μας. Είσαι μαλάκας και ας είσαι και ο καλύτερος. Αυτή είναι η μαλάκια της Ελλάδας, φίλε, τα τελευταία 40 χρόνια. Εγώ πρέπει να το πω. Υποχρεούμαι να το πω. Αποκατεστάθη μια αδικία και πρέπει να το πω, φιλαράκι μου. Άντε μπορεί η κρυφή ΣΥΡΙΖΑ. Σας ξέρω όλες. Δεν ξεχνάμε ότι ο στόχος μας ο μεγάλος είναι να κάνουμε πράξη τη μεγάλη υπόσχεση. Μια στρατηγικής που έχει όνομα. Και το όνομα αυτό είναι τέταρτο μνημόνιο. Ο στόχος ο μεγάλος, το είπε ο μεγάλος, ότι έχουμε αυτή τη στρατηγική με αυτό το όνομα. Καλό είναι, καλό ακούγεται. Έτσι κι αλλιώς έχει μπει πια στην πολιτική ατζέντα, όπως λέμε, θανατηφόρες αυτές οι ατζέντες, το τέταρτο μνημόνιο. Το συζητάνε στην Ευρώπη, στο Δουνουτού, τώρα το συζητάμε και εδώ στην προεκλογική περίοδο που έχει ήδη ξεκινήσει, αν το έχετε αντιληφθεί. Εκπρόσωπος του κόμματος της Νέας Δημοκρατίας, εφιέστατη επιλογή, είναι ο Βασίλης Κικίλιας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ ειλικρινός, πολύ φιδωλά, πολύ προσεκτικά, με επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών. Δεν προσβλέπει σε κομματικά ωφέλη. Τα κομματικά ωφέλη, ξέρετε, αφήνονται από τις εκλογές. Ακριβώς. ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με επίγνωση της κρισιμότητας των στιγμών, δεν προσβλέπει σε κομματικά ωφέλη. Όχι, μόνο σε αυτά δεν προσβλέπει. Προσβλέπει σε όλα τα άλλα ωφέλη του λαού, ας πούμε, των λαϊκών οικογενειών. Τέτοια ωφέλη, σε τέτοια ωφέλη προσβλέπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης, όπως λέει ο Βασίλης Κικίλιας, εκπρόσωπος, νέος εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος μόνο καλά λόγια είχε να πει, μέλι έσταζε το στόμα του για τον ηγέτη του. Ο κύριος Μητσοτάκης, που δείχνει μια άλλη πάστα ηγέτη, αν μου επιτρέπετε, μίλησε για την ανάγκη να υποστηριχθεί η πατριωτική αλήθεια. Και ο Κυριάκος Μητσοτάκης μιλάει για δουλειές. Δεν έχει υπάρξει πιο υπεύθυνη αντιπολίτευση και στο πρόσωπο του Κυριάκου Μητσοτάκη. Πρώτος ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για επιμήκυνση της αποπληρωμής με σταθερά χαμηλά επιτόκια. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε με πολύ μεγάλη υπευθυνότητα και σοβαρότητα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πολύ ειλικρινός, πολύ φιδωλά, πολύ προσεκτικά, δεν προσβλέπει σε κομματικά ωφέλη. Ο κ. Μητσοτάκης, που δείχνει μια άλλη πάστα ηγέτη, αν μου επιτρέπετε. Δεν έπρεπε κάποιος να τα πει όλα αυτά. Δεν είναι σωστά όλα όμως. Ποιος θα τα έλεγε? Αυτός που διορίστηκε από τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη για να λέει τέτοια. Το έκανε όμως με την πρώτη του εμφάνιση και το έκανε λίγο έτσι μπρουτάλ, άγαρμα. Οπότε θεωρήσαμε ότι έπρεπε να το μοιραστούμε μαζί σας. Έχεις τώρα τι προωθείτε το καινούριο που προωθεί ο ΣΥΡΙΖΑ? Είδα σήμερα στην ΕΡΤΕ να τον παρουσιαστεί το Δάρα. Τον έχεις δει αυτόν? Το παίζει ωραίος και μάγκας, τον αδελφή της Βλαμένης. Ήταν η διοικήτρια του ΟΕΔ εκεί πέρα και της λέει να μην επιδοτούμε την ενεργεία, να επιδοτούμε την εργασία. Αντί να παίρνω 20 ευρώ και να κάθομαι, να παίρνω 20 ευρώ και να δουλεύω. Γιατί νομίζω ότι όλοι είμαστε μαλάκες σαν κι αυτόν που παίζουμε το πουλάκι μας κάθε μέρα και πάμε για δουλειά. Ότι αυτό θεωρούμε δουλειά. Θα πάω εγώ στα χημικά, να σαπίζει το πόδι μου μέσα στη γαλότσα, να αναπνέω, να μην πω τώρα τι καυστικά αναπνέω και να παίρνω τι και για πόσο. Ας βγάλει ο ΣΥΡΙΖΑ στην Ελλάδα πάνω, φιλοδορίστε ό,τι μπορείτε. Να μην δουλεύουμε άλλο πια. Μην δίνεις ιδέες, σε παρακαλώ πολύ. Καλησπέρα. Γεια σου, Ζουμπουρλουδικό. Γεια σου, Ζουμπουρλουδικό. Λέγε, καρκιά, τι θες? Συγγνώμη για τη βρισιά, αλλά παίρνει τα αέρα. Παίρνει αέρα, ναι. Δεν ήθελα να σε μπερδέψω, μην νομίζεις ότι έχω όρεξη, καταλαβες? Ναι, μωρέ, ναι, το κατάλαβα. Λέγε, κοριτσάρα μου, λέγε, μανίτσα μου, εσύ. Αχ, αγοράρα μου. Α, είδες? Είδες, παίρνει τα αέρα. Κάνει δηλώσει ο Ερντογάν. Ναι, μωρή, κάνει, γιατί να μην κάνει. Και αφισβητεί τη συνθήκη τη Λοζάνη. Σιγά τη συνθήκη στο κάτω-κάτω. Έχει παλιά. Δεν είναι λιγμένη μια συνθήκη? Μπράβο. Δεν έχει αλλάξει το πλαίσιο? Ναι, εγώ άλλο θέλω να πω. Πατάτε εσείς δηλώσει Τσίπρα για εθνικά ζητήματα και φθαρμένη κυβέρνηση και έχετε την καλύτερη αντιπολίτευση στην κυβέρνηση Τσίπρα από τον ίδιο τον Τσίπρα, ε. Αποδόμηση, όχι αντιπολίτευση. Δεν διαφωνώ με αυτό. Αλλά ακούγεται ένα αντιπολιτευτικό λόγο από τον Τσίπρα που στρέφεται εναντίον τη κυβέρνηση. Εύκολη δουλειά τη βρίσκω. Τι θες να την κάνεις και εσύ, επειδή είναι εύκολη? Για άλλη να είσαι κάθε μέρα με όλους αυτούς να σε αναστρέφεσαι. Οι κουβέντες που λες κάθε μέρα με τους συναντέλφους σου να είναι Μητσοτάκης, Τσίπρας. Απαπα. Για έλα κάτω, που είναι εύκολη δουλειά. Τη στάση σώματος Τσίπρα. Γέρνουμε το κεφάλι μόνο δεξιά, ε. Πιστεύεις ότι πάει αριστερά το κεφάλι αυτό? Αντιλαμβάνεσαι ότι έχει λόγο να πάει αριστερά το κεφάλι? Όχι. Είναι η σημειολογία ακριβώς αυτή. Δηλαδή είναι το κεφάλι δεξιά, η γλώσσα αριστερά. Στο κεφαλικό που παθαίνεις. Γιατί όταν λέτε για το Μητσοτάκη ότι ήταν 6 μήνες κρατούμενος, το λέτε με ένα πνεύμα χλεβασμού? Γιατί αποκλείεται να ήταν μόνο 6. Σίγουρα ήταν παραπάνω και το κρύβει γιατί ντρέπεται. Και είναι και σεμνός. Ναι, εγώ όμως το θυμάμαι στη Αγιούρα που τον ταΐζαμε με γαλατάκι και όταν δεν έφτανε και δεν χόρτενε, του δίναμε από εκείνες οι μουχλιασμένες κουρεμάνες που μας δίνανε. Μεγάλος είμαι αυτά και με αυτά όμως, είδες? Έλα μου, πλάκα κάνουμε. Α, τότε αλλάζει. Δεν το είπατε από την αρχή. Συγγνώμη, δεν ήμουν σε φάμα. Είναι πλάκα. Καλά κάνετε και τα λέτε όλα αυτά. Κάνουμε και εμείς πλάκα τα σχολεία. Ναι, δεν με είχατε ενημερώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ρε, κουκουέδες δίρανε τον Τζίμερο. Κάτι άκουσε τον Τζίμερο, κουκουέδες, δεν ξέρω. Του δώκανε πολλές. Ξέρω εγώ. Εμείς καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται. Είναι πιο σωστό όμως που καταδικάζουμε τη βία από όποια προέρχεται. Καταδικάζουμε το που προέρχεται, όχι το που πηγαίνει. Είδες, είναι πολύ σωστή ατάκα. Αλλά αφού κάμανε την κίνηση, τη χειρονομία, έπρεπε να του δώσουν να την καταλάβει. Καλά, τώρα το χαδέψανε λιγάκι γιατί με βγάλεις. Εγώ διαφωνώ σε αυτά. Τώρα και εγώ διαφωνώ, αλλά τώρα καμιά φορά εντάξει, είναι και τι κάνει κι ο άλλος. Σε τούτη την πατρίδα τη γυρεύω με μισθοφόρους και πρετοριανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Τη δόξα σου γονατιστός να ζητιανεύω και να χτυπώ την πόρτα σου στους ουρανούς. Ένα πατριωτικό τραγούδι είναι αυτό, το ακούσατε, που λέει στην αρχή: σε τούτη την πατρίδα τι γυρεύω, με μισθοφόρους και πρετοριανούς. Πιο πέρα λέει για κατηλίκους, για σκυλιά. Είναι και οικολογικό τραγούδι. Να τα ακούμε και αυτά, χρειάζεται που και που. Από συμπόσια και ξενύχτια. Σαν σήμερα το 1952 συλλαμβάνεται ο Νίκος Πλουμπίδης. Το τραγούδι του αυτό είναι, έχει τίτλο Πλουμπίδης. Η κυβέρνηση Παπάγου τον συνέλαβε επειδή ήταν κομμουνιστής, έπρεπε να εκτελεστεί. Αυτό συνέβη 14 Αυγούστου του 1954, εκτελέστηκε. Σαν το ψάρι να πιαστώ. Τα ψιθυρίζουν οι χαφιέδες στα σοκάκια. Εκεί που πάω σαν το ψάρι να πιαστώ. Εκτελέστηκε 14 Αυγούστου 1952, αρνούμενος θεία μετάληψη και κάλυψη των ματιών του, τραγουδώντας τη Διεθνή. Κάπου εδώ και κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος. Παραγγελιές, αφιερώσεις. Γεια σας. Πηξίδα μέσα στο χρόνο κι ο μύθος να σου ανήκει. Με των ματιών σου οι κύκλοι που αγκαλιάσανε τον κόσμο. Λοιπόν, θέλω αφιέρωση για την Παρασκευή. Θα μου βάλεις αυτιά να ρωτάει τον Τσίπρα. Εσείς, κύριε Πρόεδρε, είστε κομμουνιστής. Καπάκι, κάτι λέει ο Τσίπρας. Φυσικά δεν απάντησε ποτέ στην ερώτηση. Ναι. Και μετά βάλε το Ζήκο. Εσείς, κύριε Σωτήρη μου, γιορτάζετε τη Σωτήρος. Αλήθεια, είστε κομμουνιστής, κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Εσείς, κύριε Σωτήρη μου, γιορτάζετε τις Αγίες Σωτήρες, ε? Όχι, τους Σωτήρους. Τους Σωτήρους, ναι, γιατί η Σωτήρα είναι θηλυκού γένους. Δηλαδή γιορτάζετε με τα σιδερικά, το σιδερέα, τα σιάσκολα, τα σπανάκια, όλα αυτά τα σιδερικά. Ναι, αλήθεια, είστε κομμουνιστές, κύριε Πρόεδρε. Θα σας μιλήσω πολύ συγκεκριμένα. Πολύ συγκεκριμένα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, αμήν. Δεν θέλω να γίνω όμως πιο συγκεκριμένος. Κατάλαβες, κύριε Σωτήρη. Κατάλαβα. Ευτυχώς, γιατί δεν κατάλαβα εγώ, κύριε Σωτήρη μου. Εδώ θα μείνει για πάντα. Στο το πέρασμα σου, φωτιά που ανάβει η ματιά σου, κομμαντάντε Τσίπρας. Επειδή πριν από λίγο ανέφερες ως κακόμετρο σύγκριση στο Αγρίνιο, του Μαγριγιώτη, θυμήθηκα και κάτι. Τη θυμάσαι τη μετάφραση που είχες κάνει στον τύπο? Άμα σε βρίσω εγώ, θα σε κοτσουκουτσουρώ. Α, μπράβο. Ναι. Ναι, ρε. Άμα το βρω, θα το σκοτώσω και θα το παρατήσω εδώ, λέει. Αυτό, εσύ έκανες τη μετάφραση, αυτό που πάγω. Ένα μοσχάρι αυτό που λέτε εσείς ότι τραβήξατε φωτογραφία. Ένα μοσχάρι αυτό που το λέτε εσείς ότι τραβήξατε φωτογραφία. Εντάξει, αν είναι αυτό και θα το κοιτάξω, έχω τη μάρκα. Βλέπεις, αν είναι αυτό, να το πιάσω, έχω τη μάρκα. Άμα θα το πρώτο του φύγει, θα παρατήσω εδώ. Άμα θα μπρω, θα πρωτοδεξιωτρώ. Ο Δήμος δεν εφύλαξε, σας λέει ψέματα. Ο Δήμος δεν εφύλαξε, σας λέει ψέματα. Ήταν ένα δικό μου, ήταν δικά μου όλα τα γυλάδια. Ήταν ένα δικό μου,

Κυριάκος Μητσοτάκης. IQ ρε δικιού. Κάπως έτσι θα ήταν, μπορεί το θείο βρέφος. Μην τον εκλές τον αετό, ακού πετά και βρέχει. Κυριάκος Μητσοτάκης. Μόνο να κλές ένα πουλί που φτερά δεν έχει. Καλό όλα τα μέλη μας, αλλά και όλους εσάς που γίνατε μέλη μέσα στο 2016, να ανανεώσετε σήμερα τη συνδρομή σας και να αποκτήσετε την κάρτα μέλους. Γι' αυτό ζητώ ξανά τη στήριξή σας. Με 1 ευρώ το μήνα. Δώσ' μου 2 κατοστάρικα. 1 ευρώ το μήνα. Δώσ' μου 2 πεντακοσάρικα. 1 ευρώ. Δώσ' μου από αυτά τα καινούρια τα 200άρικα. Με 1 ευρώ το μήνα. Ανανεώνεις τη συνδρομή σου και γίνεσαι ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας. Βρες το διάλογο εκεί, έχεις το διάλογο εκεί. Σαν θρύλος γύρω καλπάζεις, σαν ευχή και σαν κατάρα, στα στενά της Σάντα Κλάρα. Το όνειρό σου δοκιμάζεις. Μια παραγγελία για την Παρασκευή, άμα μπορείς. Κάνε μου, άμα μπορείς, τα ελληνικά του Τσακαλώτου, αν θυμάστε καλά, πριν τις εκλογές, και τα ελληνικά του Τσακαλώτου μέσα στη Βουλή. Ο αρχηγός της αντιπολίτευσης μας είπε ότι είναι ταξικός μίσος και διχασμός. Τούτον το θέντον. Το δικό μου μοντέλο είναι το μπουγαδόνερο, αλλά το μωρό που δεν θέλουμε να φύγει με το μπουγαδόνερο είναι ο συντονισμός της πολιτικής με την καλή έννοια. Δηλαδή εξακολουθώ να πιστεύω ότι η στρατηγική της κυβέρνησης και της αριστεράς πρέπει να χωρίσει σε 3 κουβάδες. Πάμε τώρα στο παράλληλο κουβά που είναι το σχέδιό μας. Μα για το όνομα του Θεού, σιδερένιους κουβάδες βάζουν οι λύθοι. Λοιπόν, θέλω αυτόν τον Δημήτρη τον Καμένο που είχε αγωνία για τη σύνταξη τη βουλευτική. Μετά καπάκι τον Μπάγκαλο που λέει ότι με τη σύνταξη δεν βγαίνω. Μετά θέλω αυτόν τον καινούριο τον Κώστα τον Καραμαλή που λέει ότι διαχρονικά ασχολούμαστε με τις βλατιές μάζες. Και στο τέλος θέλω να κλείσει με την κουβέντα του Ταρίφα που είχε σήμερα που λέει ούσατε γαμίσου πελάτης πάλι. Επίσης έκανα και μία πρόταση. Είναι προσωπική μου πρόταση. Θα την κάνω και εδώ και στην Ολομέλεια. Διαφωνώ ως νέος βουλευτής στην άρση της βουλευτικής συντάξης. Μπράβο! Η Νέα Δημοκρατία προέρχεται από το Λαϊκό Κόμμα. Εμείς είμαστε ένα κόμμα το οποίο πάντα είχαμε ως προτεραιότητα να εξυπηρετούμε τα συμφέροντα όχι της ελίτ, αλλά των πλατιών μαζών, δηλαδή του απλού κόσμου. Κουπέπε, κουπέπε. Δηλαδή του απλού κόσμου. Κάτσε καλά, κουπέ, κουπέ. Σκοπιάρα, το χάμορο. Παρόλο τι υποφέρω, έτσι, γιατί εντάξει, 1800 δεν είναι με σύνταξη πείνας, αλλά δεν είχα προγραμματίσει τη ζωή μου για να έχω 1800. Ναι, γεια σου, πελάτης, γεια. Γελάς και γίνεται μέρα, τη νύχτα σε συλλαβίζει, μυστικά σου ψιθυρίζει. Έλα αγάπη, σε παρακαλώ την Παρασκευή χάρισέ μου το τραγούδι του Τσεκεβάρα στην ελληνική εκτέλεση με τον Παπα Κωνσταντίνου. Δεν χαρίζω τίποτα, ξέχνα το. Εδώ θα μείνει για πάντα το ζεστό το πέρασμα σου.